إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات شي توفيق برم عز وجل تي سنو درس توحيد بني عمل سبق جد تي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni ñi ngi won ci ñettelu tombu bobu nga xamni mo aju ci al wala wal bara te moy bëgg ta yalla tax ak bañ ta yalla tax. mu melni junjon nañ ne tombu la bu am solo ndax bokku na ci pass passi ngëm yi gëna dëgër, waye tombu la bu jara jang ndax lego lek ëppal yi ci am ak khaba bal yi nga xamanteni ni daf ci faral di am. te yu ci bari day nek ak togn bo xamni dañ koy daldi xeppat ci kaw l'islam. mangok gis nañ ci ay aya yu jitu yu ñu tudon ci dars yewesu ci ne julit julitay mbokam innamal mu'minuna ikhwa. mangok julit da fay mengo da fay beugante dimbalante julit ñi. mangok waye ni ko nonu mu nono bañante ak ñi nga xamni nonu yalla lañ. lolu nak tekkiwul ne ñi nga bokkalul ak ñom diina da nga len di togn, wala bok do sekk ak ñom jam, wala bok do jëflante ak ñom, wala bok da ngay jalgati sen aq dedet. dafa melni indi lon nañ la ay tektal ak ay firnde yit ci ay text ci lolu. lolu motax ñu ne buntu la bo xamanteni ni lego lek ay eppal am ci ndax lan ñaka delu gok ñu bari duñ ci delu ci ni nga xamanteni ni non la ko text yi detaillé. dañuy jël rek ay généralité ci ay aya daldi dem ak mom, wala ñu jël lenn ci ay aya daldi dem ak mom. mangok lolu ngay fekk ci ñenn ñi, gis nga ko lolu ngay fekk ci ñenn ñi wallahu almusta'an. alors que nak dafa wara nekk lo xamanteni ni des ko wara dello ci li nga xamni moy alquran, dello ko ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam comme ni mu ñewé ci nususi. bu ko defé borom téré bi lamu jitalon ci wax pour won la né ki gëm yalla té top yonnati bi warta dem di bëggante ak ñi nonu yalla, lolé ngir mu won la ni du ay waxam mo taxone mu indil la aya bobu nek suratul mujadala te moy la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu. do fekk muk aw nit yo xamni gem nañ yalla gem yonentam ñuy dem di beugante di farando di fete ak ñinga xamni dañu nonu yalla. bu ko defé sharih bi momit way di indi yenen aya yo xamni da fay gëna firndel lolu ndax aya yoyu bari na ci alquran. mangok mu bok ca lamu tudon aya nek ca suratul mumtahina ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. bu len jappe samam non ak sen non ay pete ay farando. mune wa qawluhu bok na ca aya yoyu ba legi la sunu borom wax ci alquran ci suratu tauba wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrahima la'awwahun halim. mune jeggalu goge nga xamni Ibrahim jeggalul nako way juram nekkut ludul ci dig go xamanteni ni digon nako ko waye bam ko lere ni way juram mi dafa nonu borom bi tabarak wa taala nonu yalla la mune dafa daldi dantalu ci mom mune niki Ibrahim mi ku delu ci boromam la waye ku lewet la mbok yi lego lek ay yu melni so jange alquran ba dacc faaw soxol yengu faaw am lu yengu ci yow ndax ay yu reey la wallahi ay yu reey motax lego lek nga deug ñenn ñi buñ toge ci jotaay buñuy jangalé wala buñuy tafsir ñu yaakar ni ki tafsir wala ki jangalé da leen di gar walé ndax aya ja day direct par rapport ak ñom seen situation présent légo lég ñu yaakar ni koku di wax dafa am lum leen xamal wala lum leen déggal té fekk taxuko demay wut nonu sax wallahu musta'an lolu ngir nga gis alquran ni mu dissé té alquran bayiwul kenn bayiwul kenn bayiwul kenn mango cey dafa melni dal lolu moy la imam malik waxone moy waxam jum nan laysa fi ilmi alkitabi was-sunnati shay'un sahl qala allah jalla wa ala sanulqi alayka qawlan thaqila mune xam xami alquran ak sunna de amut lo ca yomb sunu borom neena dinañ wacce ci yow wax jo xamni wax ju dis la mbokk julit yi li dawna yaram lu toll ni wayjur bay bi la jur sunu borom di tudd ci alquran nan aduun lillah nonu yalla la mbokk yi li da fay woné confirmation la ci né yonent yi ñoy ñi gën ci xéet yi sunu borom day wacce lo xamni day dal seen kaw dis lool and ak loolu sañu ñu ko neub xam nga li tay bu doon kudul yonent bu doon ñun ñi ñu xol nuñ ko sakalé pexé ay bi dañu xol nuñ ko sakalé pexé dinañ xol ay bi nuñ ko wëlbeuté nan nodu bayu ki wom bayu jitlé mbala nodu bayu nangam mbala xolal demal an'am sunu borom ne wa id qala ibrahim li abihi adhar atattakhizu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin setal fofu bu don ñun la ay bu don ci ñun la wacc di nga gis dinañ ko tawil dinañ ko wañar dinañ ko wëlbeuti ba mu erroné mais xola yonenti ni ko borom bi tabaaraku wa ta'ala wacce seen kaw non la koy wacce ay ci kum wacc yonenti bi alayhi salatu wa salam yonenti bi ndax du seut ci mam ibrahim ankay gis nga xolal ba borom bi tabaaraku wa ta'ala digeunte zayd ak zainabu binti jahsh nga xamni yonenti bi dafa domo won zayd may ko zainab binti jahsh sunu borom ne ko sa soxna la de ya koy jël mango zayd wara fasé zainab binti jahsh yonenti bi alayhi salatu wassalam war ko jël nit ñi wara wax waxkat yi ne yonenta ba de tas na sey domam tak jabaru domam ndax yonenti bi daf ko adopté won domoko set len yi motax gis nga alquran ki koy jaarale yon borom ngeum yalla la ku ragal yalla rek mo meuna jaarale alquran yon waye bo ragalul yalla amna ay yo xamni yow mi jangale boko timé wala ngay tafsir wala ki lay deggu bu ko deggé da nan aka neexon sax ay yi baña wacc wala aka neexon heure bi fekk na ma dé Allahu akbar mango sunu borom fi de ming fay tuddu wayjur ibrahim ne innahu nikum adu lillahi nonu yalla la fi'lan non la deme won ndax ma nga won ci xërem ya atattakhizu asnaman aliha ibrahim nako wa bay yow da ngay jël ay xërem jappelen yalla inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin man dal gis nan yow ak sa nit yi di def li da ngay nekk ci reer gu bir mu dis lol ci ibrahim waye nak lolé mo nékkon réalité ba way juroom da doon jaamu xaram té mom muy dib yonant motax gis nga mbir yi du say sentiment yow mbir yi du say bëgg bëgg yow mbir yi du say caprice yow mbir yi du say gisin yow mbir yi du say fokk na yow mbir yi du say defena gis nga diiné islam ji diiné ju sunu borom waccé la tek ko ci ay laaya yu bir yu leer nañ ay fogg nak ñortu nak yaakar nak yoy taxut ay yëngu dedet taxut ay jog suma sañoo nak yoy yëpp taxut ay jog suma sañoon taxut ay jog loolu lu jara baye xel la motax mané la ay yu mel ni soko timé jang faw am lu yëngu ci yow mako faw am lu yëngu ci yow mune hadhihi millatu ibrahim tabarra'a min abih mune de li moy yonu ibrahim de dafa dañtalu ci way juram aqrabun nasi ilayhi kiko gëna jégé ci nit ñi kañ la lol lamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah wala aduwwullah ba mu démé ba lér ko ni ki kat nonu borom bi tabaaraku wa ta'ala nga mango fa la mujjé ak ibrahim dal di koy génné wax jurni maliya mango jaar ak mom ca aw nitam jël ko sanni ci ko safara safara sa sunu borom dal di koy muccel wallahul musta'an mbokk yi kon njangalé mu reuy mi ngi ci tombu bi ci ay yu melni moy ndekete diiné islam du jital say xel diine islam du jital ay doxalin yo xamanteni ay doxalin yu bes la ay xew xew yo xamni yu bes rawati na nak ya nga xamni dafa joge ci nya nga xamni sen djublu way moy lan fagaagal l'islam amna ño xamni tay buñ sañoon ay yu beuri ñu rocc len ci alquran bi yahudi ya nga ne taxaw ak ñeneen ak ñeneen yefar ya nga ne taxaw amna ño xam ci ñoom ak ñeneen nak ci ñoom ak ñeneen tay buñu sañoon ay yu beuri ñu rocc len ci alquran bi waye nak alquran bi waxu sunu borom la ñun julit ñi dañ ko gëm kep mais du lo xamanteni ni sunu memelu bop la sunu yef yu bop la bo xamni war nañ ci wëlbeutiku di ci yok di ci wañi dedet waxi sunu borom la sunu borom moy kan ki bind asaman ak suuf bind nit ñi diñu xaar ëlëk nak waaw diñu xaar ëlëk ñu aksi ca mom ma ngok koku moy sunu borom ki yabal malakul maut mu fekk ñu sunu kawlal fekk ñu ci tali bi fekk ñu ci bir tol bi fekk ñu ci bir hopital bi fekk ñu fenen ak fenen fat sunu bakkan koku moy sunu borom kon nak nañ ko war malal li dinam ji respectel ko dinam ji ba ngok te baña jël sunu yefi nit diko jital ci kaw dinam ji diko jital ci kaw alquran ji diko jital ci kaw sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam lolou ñeelul ab julit mbokk yi dafa melni dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh